कर गए वो लोग और थे जो प्यार कर गए वो लोग और थे दिल में उतर गए दिल में उतर गए वो लोग और थे जो प्यार कर गए वो लोग और थे जो प्यार कर गए बिखर गए वो लोग और थे हंस कर बिखर गए वो लोग और थे दिल में उतर गए दिल में उतर गए वो लोग और थे जो प्यार कर गए